Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxeta irratian. Eguardion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paolo Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokarena dut. Eguardion, Jean-Pierre? Eguardion, kaixo. Ba, gaur Real Unioneko urrengo erronka zarituko gara lehendabizi hauek larun batean izango baituten neurketa Logroñesa taldearen aurka. Bidasoaren azken emaitza ere aipatuko dugu izan ere hauek errege kopako azken fasean izatea lortu dute. Gainera larun batean bertze hitzordu bat izango dute etxean Frigorificos Morrazo taldearen kontra eta orain dela gutxi jakin dugunez, ba Jon Azkue ezingo da aritu bertan bihar Artalekun izanen duten partiduan. Bertze aldetik, hortziralero bezala eskualdeko talden itzorduak aipatuko ditugu, eta azkenik, gonbidatu bat ere izango dugu gaur gurekin Aimar Etxeberria txirrindularia, demoraldia hasi duela dagoeneko. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Asteko Real Unionek larun batean izango du itzordua Estadium Galen, bertan Logroñes ude taldea jaso beharko dute irundarrek arratsaldeko 7:00. Aurreko asteko garaipenaren ondoren indar berrituta daude txuribeltzak eta gogoz aterako dira etxeko zelaira. Gainera beharrezkoa izango du indar hori izan ere Logroñes laugarren postuan sailkatua dagoen taldea da Real Unionetik 2 puntutera bakarrik eta beraz aurkari zuzena izango da sailkapenean gora egin nahi badute, ez da Jean-Pierre? Bai. Aurkari zuzena eta berehala Aitor Zulaikak gogoratu du. Bai. Ba, noski Unión Deportiva Logroñés aurkari zuzena dela, noski, baino era berean Barra Unión zeozer ondo ari dela egiten olako talde bat aurkari zuzena izateko. Hori da. Ezta? Bai. Hori aipatu du. Eta egia da. Bai. Alde horretatik. Hain zuzen ere etxitik kanpo lana oso txukuna. Bai, da. Eta bere sendotasuna ere, bai. Lengoan Koruñan ikusi genuen bezala. Hori da. Etxean arazoekin, bai. Eta ausnartu dituzte arazo guzti horiek, eta berak ere azalpena egin du horri buruz gaurko prentsa aurrekoan. Baina ala eta guztiz ere, aipatu behar bai, egia da, eukendu perfila Logroñés, bere hermoso da bere entrenatzailea, talde oso handia dela, multzo honetarako, aipatu dezagun, eta talde oso komplikatua gainditzeko Estadion Galen. Ez dakit sortu duten giroa ere, babesa izango duen, babesteko da hori, eta laguntzeko noskide, sortarazteko hori, jendea joan egin behar du Estadion Galera. Hori da kontua, azkenean giroa sortzeko, jendea behar duzu, eta gero ekitalde guzti horiek, alboan izaten dira, lan hori, finkatzeko eta garatzeko eta jokoa ona garatzeko eta berdegunean giroa sortzeko jokalarien artean ere behar dute berotasun hori sentitu, larruan, eta ez da erreza izango norgehiagoka bihar altzaldeko 7:00 eta gaur ere giro aski indartsua genuen, bai, bero epatu dugu, Imanol eta zu biak bat, bai. Gai batian esaten zen, medikua eta apaiz biak bat, hemen Imanol Laguazil eta Aitor Zulaika biak bat. Berak odol bero-bero-beroekin, kudeatzen dituzte taldeak berotasunarekin, baino xarma berezi batekin, jokalariak asko maite dituzte, olako entrenatzaileak. Gero, guraso bat zera dira. Noski, hori da. Beraiek eta xarma dute eta maitasuna asko sortarazten dute. Bai. Eserrekua malima dago ez, baino alata guztiz ere, badakite hori kudeatzen, nire ustez, hori da, ja, iritzia, Antza asko eta laguna dira, Imanol Alguazil eta Aitor Zulaika, oso laguna dira, eta azken urte hauetan ikusi dugu bideo bat, Imanol Oiuka eta Marrumaka eta Karrasika, eta entzun izan dugu ere Aitor, gure Aitor, entzun izan dugu Karrasika eta variantetik eta gora bera, hori da, Aitor Zulaika eta gauza bat, aipatu behar da, oso langilea dela, alde horretatik, eta kudeatzen duela taldea. ba oso ondo. Bai, nabaritzen da gainera jokalariek bai, bai. Ba zuker randuzu bezala ba emaite dutela bai. Eta bai, hori nabaritzen da. Ba, gaur goizean berarekin egon gara Aitor Zulaikarekin eta honako aurre ikuspena egin digun neurketaren inguruan. Entzun diezaiogun. Lehengo aipatu duzula zailtasuna, ezta? Barna zailtasunak COVIDaren ingurukoak nolabait esateko gaindituta daude. Baina bihar arratzaldeko zazpiretan hemen Unión Deportiva Logroñosek beste zailtasun batzuk jarriko ditu. Zailagoak segurazki. Bestalde aipatu duzu festa bat antolatu dugula. Bueno, gu baino gehiago klubak guk zentratuta egon behar dugu laurraien barruan gertatzen denan eta gertatuko denean egon behar dugu eta gogoz, gogo askoz gaude, gogo askoz gaude, bihar zazpirak iristeko eta partidu on bat eskaintzeko Real Unión sale guztiei, beraien laguntza marretatik kanpo eta gure lanarekin marretatik barrura. Egia da, gogo askorekin gaude bai. Nola esango nuzuke, zerbait ondo egiten ari gara, Unión Deportiva Logroñez aurkari zuzena dela esaten baldin badugu. Ez da seinale txarra. Zeren aipatu behar da, pentsatzen dut, galdera hori egiten duzula, zailkapenean, gertu samar, puntu baten desberdintasunarekin, uste dut gaudelako, seinale ona da hori. Zerbait ondo egiten ari garen seinale. Gogoratu talde hau, Unión Deportiva Logroñez, aurreko urtean, bigarren amaian zegoela. Gogoratu talde hau, bigarren mailara igo aurretik urtero fasea jolasten zuela. Gogoratu talde hau eginda dagoela, erdera esaten da bezala, etxo i derecho, berriro bigarren amaiara igotzeko. Gure aurkari zuzena baldin bada, ongi etorria. Bai noski, lanean gaude murgilduta buru belarri, eta gustora gaude astea nola doan, gaur oraindik entrenamentua falta da, entrenamentua ez zelaikoa bakarrik, barrukoa ere bai, bideoa ikusi, aztertu, mugimenduak ikusi, eta gero zelaiko entrenamentua. Taldea ondo ari da lanean, ondo bukatu zagun astea ere. Ba, Aitorrek aipatu duen moduan, Real Unionek zaleen laguntza izango du asteburu honetako jardunaldian, izan ere klubak antolatuta arratsaldeko bortzetatik aurrera Calle Beat musika taldeak Estadium Gal inguruan girotuko du, Corner Txuribeltz tabernarekin batera antolatutako ekimen baten baitan. Ordu berean irekiko da Real Unionen denda ere eta abonatu guztiek doan hartu ahal izango dituzte bufanda eta BP deskontu txartela. Gerturatuko du antxetara. Bufanda hori, ikusuko duzu polita, hemen bertan jarriko dugu, bai. Bidasoaren ere bai, ez da dandaieko bat ere bai, hori da, xuriak, hori da gora, xuriak beti, aipatu vale. Dezagun, eta oman. Apaintzeko, eta gero panpina batekin ere erran unioko jokalari bat, edo bidasoak baino beste kontu hori esango ditu. Hori da, ba, klubeko abonatuak, ez direnak ere aukera izango dute 18 euroren truke, ba, bufanda bat erosteko. Arratsaleko bortz terdietan berriz, Southside taldeak antolatuta harrera egingo zaie jokalariei aldagelarako bidean, zaletuen babesa taldeari helarazteko. Ba, honen berri, Igor Emerik, Real Unioneko Administrazio Kontseilariak eman digu eta entzungo dugu. Bai, alde batetik, aspaldiz dugulako hemen jokatu, Estadion Galen, hilabete baino gehiago pasada dagoeneko hemen izan genuen azken partidatik, eta gero ere taldeak jokalariek kriston lan egiten ari direlako eta kanpoko partiduetan egia esan ez bakarrik emaitza gero erakutsi dutena egia esan uste dut ilusio asko ematen digula denoi eta momentu egokia delako larun batean biharko partidua hemen giro politean bizitzeko Logroñotik baita jende zale desente etorriko dira eta uste dute egun borobia izan ditekela batez ere gure esku dagoena da giro polita jartzea egitarau nahiko polita egitea antolatzea eta hortik aurrera horrekin jokalari gero dena eman dezaten hemen zera iganean. Bai, eta ia da azken partida hemen jokatu genuna, ba, zapore nahiko gaziarekin juginela etxera, etziren gauza kondo atera, giro nahiko nahasia euki genuen, eta ba, bihar ba, alderantzizkoa izan behar du. Eta hortan saiatzen ari gera, taldea ondo dago, zentzu guztietan, bai, sailkapenaren aldetik eta batez ere lanaren aldetik, ikusten, bueno, nik ikusteko aukera dukat astean zehar nola lan egite duten, eta ia san gogotsu daude astean zehar partidura ondo iristeko, eta gero emaitzak hor daude. Orduan hori helburua. Zapore honekin uztea gure zaletuak eta egun boro bia izatea behar. Ba, hauzen Igor Emery, Real Unioneko presidentea, kontxelaria errandut eta ez presidentea da. Ez lazai, baina kontxelaria behar du, presidentea izateko. Noskin, baita, hori ere bai. Bai. Bai. Ba, hori giro ederrean joan onda biharko bai, partidua, bai, seguraski. Bai, bai, zaletuak bertan egongo dira, pentsatu dut. Kopurua gainditu behar da, baina azkeneko urteetan ba, murriztu eginda hori ere, eta hori gero berriz berreskuratzeko beti komplikatua izaten da. Eta kirolean azken finean emaitzak dute eragin zuzena afera horietan. Eskuratzen bali bat duzu emaitza honak, eragina zuzena dute eta jarraitzaileak bai. Ba, bueltatzen dira. Estadion galera, edo hartalekura, edo anuetara, edo Lesakako pilotalekura. Bai. Hori alde batetik aipatu behar da, bai. Eta hori da. Eta orduan, aitor zuraikak apetu du, esanez, guk ardura alde horretatik behar dugu izan. Bai. Eta guk ekarri behar ditugu, geure zaleak berriz estadion galera. Hori argi eta garbi. Hori da. Ala eta guztiz ere alegin guztiak maien gainean jarria dira eta ba, ekitaldi guztiak antolatuak eta ikusiko dugu zen motako jaialdia sortzen den estadion galen. Baina garrantzitsuena da berriz ere bihar garaipena eskuratzea eta ba, ez da erraza izango hori. Hori da, ez. Horren jozen arrean ez da erraza izango. Baina taldeak irabazi du azkeneko asteetan bai. Bi gonalde batetik, zentaren aurka, irabazi du Deporri eta Leonen puntu bat eskuratu egin zuen. Bai. Erraza ez da hori. Ez. Pero beste alde batetik bertan behar gelditu zen bai horiren aurkako neurketa eta ba, ikusko du bihar Unión Deportiva Logroñesen aurka nola joaten den norgehiagoka. Hori da. Eta ba, azkenik aste honetan ere Real Unionek fitxaketa baten berri eman zuen, hain zuzen ere Ander Bardají atezain lasartearra izango da txuri beltzen jokalari berria. Real Unionek jakinarazi zuenez Bardají talde gabe zegoen eta Zulaikaren taldearekin entrenatzen hasia zen aurreko asteetan. Beraz, ba, erraza egin zaie akordio batera iristea eta atezaina taldearen jokalari berria bihurtzea. Bi aldeak pozik zeuden erabakiarekin eta honela adierazi dugu Ander Bardajik berak ere. Bai, dudik gabe nik ere nire oso pozik nabil. Komentatu duzu bezala egun batzuk bila manela demantzan hemen entrenatzen. Lehenengo egunetik besoak zabalik hartu diate eta bueno, ba, fitxaketarekin. Bueno, beste pausotxo batez, berrekin ja jokatzeko taleren parte izateko aukera eman didatea, zike orokorren oso pozik. Bai, zalantzari gabe, taldea oso ondo dabil, bueno, ikusi besterik ez dago sailkapenean, bueno, goiko postuetan ba, bueno, gaudela, ez? Nor, gauza txukun egiteko, pixkat ilusio horrekin urtea polita izan daitekela. Eta hemendik ere hori komentatu dezuna, ba, zalegoari ere deia edo egiten diogu bihar partida oso polita daukagu, oso lehiakorra izango da. Gogorra, Logroñosen aurka. Eta, bueno, etor daitezela, hurbildu eta, bueno, gozatzea gure partidoarekin. Ba, Real Unioneko atezain berriaren hitzak entzunda, gogoratu, larun bat honetan jokatuko duela taldeak bihar, Logroñosa ude taldearen aurka, etxean eta arratsaldeko zazpietan. Ba, giro ederrean ospatuko da neurketa hau, izan ere aipatugu moduan, ba, denak pozik daude aurreko asteburuan lortutako garaipenarekin, eta hori zale guztiekin batera ospatuko dute. Gainera, Igor Remerikin ere aipatu dugu zelaian egon gara, eta, bueno, zelaia zabala da, eta isiltasuna ez zutea ere ez dela erraza jokalarientzat, eta orduan, ba, bueno, animatu jendea, eta hor parte hartzea ba, giroa agonen da, ba, eta hori ere jokalariek nabarituko dute, seguro. Nabaritzen da, bere eragina du, bai, giro hori sortara. Biak markailu berri bat izango dugu. Bai, baita ere. Ikusiko dugu ere. Bai, hola. Ikusi dugu, bai. Ikusi da duzu. Bai, ikusi dut. Baina atzean gilditu naiz. Bai, zelaira atera gara. Agintariekin. Hori da. Zuek, claro, zuek hor aprotxatu duzu, berregunera. Bai. Hori da, aprotxatu dugu momentua zelaira atera. Guk atzean egon geha. Antxeta bete aurrean. Hori da, hori da. Guaina hartu. Bai, bai, bai. Eta venga, antxetarekin batera, aurre aurrean. Zelaira zuzenean. Presidentearen eskutikan joan zara, ba, horrezen da, horrezen duzu. Bai, ikusi dugu markagailua ere, eta hori ere berritasun bat, eta pozik zeuden gainera markagailuarekin txukun-txukun dago, bai. Mm-hmm. Bueno, hori ere ikusiko duzue. Gola sartu beharko dira garaipena eskuratzeko alde batetik eta markagailua mugimenduan martxan jartzeko, baino gure alde, horren alde. Hori da, hori da, bai, bai. Beste aldetik, lehengo asteazkenean, Bidasoak Errege Kopako hirugarren kanporaketako itzuliko partidua jokatu zuen, Benidormen aurka, Benidormen bertan. Partidua oso estu izan zen, oso lehiatua eta bitaldek ere markagailuan berdinduta gontziren ean neurketa guztian zehar. Lehenengo zatiko momentu batzuetan Bidasoa aurretik jartzea lortu zuen eta lortu zuen errentarik handiena bigolekoa izan zen. Hala ere, atxeden aldira amairu eta amabikoarekin joan ziren Benidormen alde. Bigarren zati ere bide beretik joan zen, Benidorme egon zen aurretik ia denbora guztian. Partidu amaitzeko 10 minutu falta zirenean Joan Ledo katetik atera gol bat sartu zuen eta horrek Bidasoaren alde jarri zuen markagailua, baina hala ere etxekoak segidan berdindu eta berriz ere aurretik jartzea lortu zuten. Bukaeran 27 eta 26 markagailua eskuratuz. Naiz eta Bidasoak etzuen irabazi joaneko partiduan eskuratutako 7 goleko abantaila baliatuta, Errege Kopako azken faserako txartela irabazi zuen asteazkenean. Hori zen beraien helburua eta hori lortuta bueltatu ziren etxera, beraz pozik zeuden bai Kuetara eta bai jokalariak ere, helburua bete zutelako eta martxoan Errege Kopako azken fasea jokatuko dutelako. Nola ikusi zenuen norgehiagoka, Jan Piag? Nik uste dut kudeatu egin zutela kanporaketa. Bai. 60 minutu Irunen eta garaipena eskuratu egin zuten abantaila hori lortu, 7 goleko abantaila hori. Eta gero bertan han Benidorren, nik uste dut errespetatu zuten aurrean zuten taldea. Benidortarrak, iker zerganok aipatu zidan, bi neurketara komplikatua zutela. Kanporaketa oso komplikatua. Baina, alegina egin zuten, Álvaro Ruiz bertan ezen egon, eta hor egon zan beti Bidasoa aurretik behin uste dut jarri egin zela, baina alde horretatik kudeatu egin zuten markagailua, eta aipatu behar da, ere bi gola abantaila izan zituztela bi hiru aldiz, baina hortik hori ere kudeatu egin zuten oso ondo Bidasoko jokalariak. Alde horretatik ez zuten arazorik izan, eta gero beste alde batetik ere, bidaia luzea berriz. Bai, hori da. Luzea atzo errekuperatu behar zan, eta entrenatu ere, gaur ere bai, eta gaur bertan, prensaurrekoa egon da, baina alata guztiz ere, Jakoborena, eta goraipatzeko, geure protagonista bat, bertan, ez dela egongo. Jon Azkue, bihar ez da hartaleku egongo. Eta hori bera da taldearen iparratza, bera zuzentzen duena. Alde batetik. Eta ez dakigu beste hori, baino otsailaren faktura ordaintzen ari dena ia Bidasoa. Bagenekien horrela zela eta hori da. Ordaintzen ari den faktura orantxe bertan. Bertan, Jon Azkue ez da egongo, baino beste jokalarien bat ere arazoekin dago, baina oraindik ordu honetan, ez dakigu hori nola konponduko den edo nola zer gertatuko den beste jokalari horrekin. Bakigu ziur Jon Azkue ez dela egongo, baina Jon Azkuerekin bai gu egon ginen bertan Benidorren. Hori da, neurketaren ondoren zuk erran bezala, zu Jon Azkuekin egon zinen, baita Iker Serran. Erdi ilunpetan egon ginen, bueno. Erdi ilunpetan Iker Serranorekin, mutiloso jatorra, ondo bizi da. Ez dakit Erasmus bezala joan jan den, baina lehengoan ere, berrez ere, 5-6 gol sartu dizutu. Bai, egia da. Bere mailarak itzutzen, goi maila, urretxuarrak. Kapitanoen, geure kapitanoiak, bere maila erakusten ari da, berrez ere, Benidorren, eta Benidorren nahi du Europara joan. Hori da, helburu nagusia. Hango presidenteak nahi duena. Bai. Diru, xoxpikiat, hartu du Valentziar komunitateetik, eta nahi du hori, Europara bueltatu. Bai. Ez da erraza izango, bene horrentzatere. Ba, hori da, Jon Azkue eta Iker Serrano entzungo dugu eta entzungo ditugu. Eta, bueno, ba, honako balorazioa egin zuten jardunaldiaren inguruan. Txapelketa ba, guztiz desberdina, junetorriko kanporaketa bat, hartalekuk nik uste pixo ondia dakala olako kanporaketatan, eta han lortu genuen emaitza ba, ontzat eman genuen. Hemen pena horrekin goaz igual, ba, garaipena lortu ez izana, baina oso konstiente ginean gaur lortu beharrekoa zala antegerako azken fase hortan egotia eta helburua betetagoaz. Urrengo jardunaldia larun batean izango du Bidasoak Frigorifikos Morrazo taldearen aurka. Oraingoan ba Hartalekun jokatuko dute guardiko 12etan, Kangaseko taldea aurkari zuzen bat dela esan genezake, izan ere laugarren postuan sarkatua dago eta urten joko ona erakusten ari da kantxan. Gainera Jakobo Kuetarak aipatu zuen moduan ba beraien Errege Kopako kanporaketa bertan bera geldituta deskantsatuta etorriko dira Irunera eta horrek ba abantaila emango die Bidasoaren aldean. Bai, gainera bidaia luze batekin ere. Bai, baita. Bai, hori da, hori da. Eta Kopako neurketa horre Bidasoari bisitasuna eman dio ere pentsatu erremoare, bai. Eta Jakobo bertan esaten du hori, bai, baina jolastea ona da guretzat ere. Bai, hori da, ritmo hartzeko, bai. Ez? Kangas lehen itzulian, neurketa zoragarria jokatu egin zituen, jokali oso ona ditu, eta aipatu behar da, alde batetik Fernandez egalean ezkerretik aritzen dena, ba, beste talde batekin fitxatu du, ez dizut zuzentzen al, eta bai Iglesias ere lehen lerroko jokalaria Logroñon datorren urtean jokatuko duela. Hori bai. Ba, aipatu behar da. Eta aipatu dugu ere, ez dugu aipatu, oraintxe egiten ez aipatzen dugu, Joan Ledo datorren urtean ez duela jarraituko. Hori da, hori da. Bai. Istrera joango dela. Bai. Eta Istrera ere, Gran Universeko Market jokalaria. Baita. Joan Ledo, hori hautatu du. Hori da. Abagunea zuen Irunen jarraitzeko. Bai. Baina, berak aipatu du. Sareetan aipatu du, bai. Baina Frantses talden web orrian aipatu du nahizuela lekuz aldatu. Hori da. Erresumaz ere aldatu, eta nahizuela den aldatu. Bai. Orduan, jarrera, bere jarrera hobetu beharko du. Bai. Bai, lana askitsukuna betetzen ari da aurten, baina ez da lana... Eta lana oso ospetsua, ospatzeko moduan. Orduan, ba, da beste bide bat aurkitu du, eta aukera garbia egin du, eta azken orduan, ba, lau hilabete izango ditu, hemen, geldiketa onak egiteko, eta bere lana txukuntzeko. Zeba, Bidasoaren mesedean izango da, eta beraren mesedean ere, bai. Zerba, Istresen ez da erraza izango, Ez bizimodu alde batetik, eta ez taldearen jarrera, nahi dut esanan, eskatuko dutela emaitzak. Bai. Eta hori eman beharko du Galiziar atezain handi bat, beste alde batetik aipatu behar da, atezain handi bat dela. Bai. Baina oraindik hobetu behar du. Hori da. Eta behar du bere burua lasaitu pixkat. Bai. Eta hori da gakoa, Joan Lodorrena. Atezainez ari garela, aipatuko dugu urren urtean Bidasoara heldu den Kuba, atezain poloniarra, ba... Ez duzu nik bezala aipatu nahi, Abizena ez dugu. Ikasiko dugu, baina Kuba atziko dugu, Bai, guretzat errazago da. Bai. Ba, bera aste honetan Poloniako ligako jokalari onena izendatu dute, baita Niko Mindegia Doneste Barra ere. Nola ez, Doneste Barra bat aipatu behar dugu, gora aipatu behar du, Bai. Jatxumin pozik egongo da. Hori da, noski. Bai. Eta gero beste bat, aste artean berriz ere Europa dugu, bueltan. Hori da, bai. Bueno, Tetran Presov taldea. Bai, jasoko dute, Hartzalekun. Hoxe, eta neurketa erabaki gorra izango da. Hori da. Baina gogoratu, urrengo itzordua bihar izan dela. Bihar Aguardeko 12etan, Frigorifikos Morrazo taldearen aurka. Ba, nahi nuen apatu, lehen itzulian oso estua izan zen lehia. Neurketa lehiakorra eta oso estua markagailua berdindu egin zuten lehen ligako jardunaldia jokatu zen Kangas de Morrazo irian. Vale. Eskubaloiarekin jarraitzeko asteburu honetan eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu. Alde batetik Ilkapo Hondarribiak etxean jokatuko du asteburu honetan, Trapagaran taldea jasoko dute oraingoan Hondartzan. Hondarribitarrek azkeneko bi neurketak irabazi dituzte eta sasoi berean jarraitu nahiko dute. Trapagaranek bere aldetik azkeneko bi neurketetan garaipena eta berdinketa eskuratu dute. Beraz, nahiko neurketa parekatu aurreikus daiteke. Partida igandean izango da eguerdiko 12etan. Bertze aldetik, Txingudi Zubiederrek Arrate Eibar jasoko du Urantzun igandean goizeko 10:30. Txingudi Goibar ere etxean arituko da saieko bere aurkari zuzenaren aurka. Igandean arratsaldeko 7:00 eta 4:00. Eta azkenik, Txingudi Goserrek Muntxarpe taldearen aurka neurtu beharko du Lezon bihar arratsaldeko 4:00. Pre-region departamental mailako Hendaiako estadioko emakumeak Borde 3 taldearen aurka neurtuko dira bihar arratsaldeko 7:00. Eta azkenik National 3 mailako mutilek Balma jaso beharko dute etxean bihar arratsaldeko 7:00. Futbol taldeen hitzorduak ere aipatuko ditugu. Emakumeen Orezko Erregional mailan Marinok Ostadar jaso beharko du etxean igandean goizeko 10:30. Beti Gaztek berri Zumaiara bidaiatu beharko du bertako Zumaiako taldearen aurka aritzeko. Neurketa bihar izango da arratsaldeko 3:30. Hirugarren mailan berriz Beti Gaztek aste artean jokatu zuen Leioaren aurka aipatu genuen neurketa urtarrila amaieran jokatu behartzutela, baina Leioan izan ziren kasu positiboak zirela eta bertan behera gelditu zen. Orduan aurreko aste artean jokatu zen arratsaldean eta lesakarrak 4-8 galdu egin zuten. Joseba Rotetarekin izan ginen eta honako hau esan zigun neurketaren inguruan. Esan behar da, atzo jokatutako partidua joan dela bi aste jokatu behar genula, baina bueno, beraiek sortutako arazo bat hauek patu genuen. Zeren atzo jokalari gutxi genitun Bizkaira joateko, bakigu, gure taldean jendia lan egitendik eta atzo ezin zuten titular batzuk jokatzea. Hala ere, lau joanileak egin ginen, eta bueno, alegin guztiak egin genitun. Partidu hasita segitun, nahiko txukuna hasi ginen. Futbol zela jo oso handia zen, belar naturala. Ez gaude ohituak, baina jendia nahiko txukun hasi zen partidua. Baina azkeneko partidotan epailen erabakia goera aurka dijuzte eta atzo lehendabiziko golan jokozkanpoko jokaldi garbi bat zen. Baina bueno, ez zuten pitatu eta bat eta hutseko emaitzakien hasi ginen galtzen. Seitu genuen jokatzen eta nahiko ondo izan du genituen bi hiru aukera garbiak. Portaian aurrean egia esan ez dakagu zorte hondikan. Baina bueno, jokaldi batin, zentro bat, Jonanen zentro batin, defentsa batek eskukin jozun eta penaltia pitatu zuen. Bueno, hortan ere ez dakagu zorte, zertzi penaltia failatuen genian. Izango litzateke, izango zen empatia, baina bueno, failatuen genuen eta nada, segi. Izan duzian 15 minutu horguek atakatzen haitu ginela, baina minutu bat faltazela deskantxoako, egia esan opari bat eginean defentsan, eta aprobetxatu intzuten bigarren gola sartzeko, eta bueno, nahiko gorra izan duzen, zerti partidoa nahiko txukun zihoan, baina bi eta utxeko maitzakien deskantxoa, azkeneko minutun gainea, mina asko intzigun. Bueno, bigarren gola beste gauz izan duzen, egia esan, hasita zitxun uste dut hirugarren minutua penalti bat aurka, garbia, eta hirugarren sartu zuten. Ja, hortikan aurrea aukera guztiak eman izkien juvenilea jokatzeko eta beste partio bat izan duzen. Beraiek izan dut zituzen, bueno, beraiek izan duzuten baloia eta min gutxikin, baina, bueno, beraien partio izan duzen bigarren godu, bueno. Hala ere zitxun ber. Rotetak errandoen moduan. Seitu biak. Hori da. Normala. Hori da. Zene, du ez jarritzean. Bai, hori da. Bueno, hori da. Berak errandoen bezala. Lanean jarritu behar du, eta gero gazteekin ere. Bai. Postu hori, eh? Hori da. Arrobiko jokalariak, herrikoak, eta bai. Beti gazte, azkenean, ez dugu ahantzi behar, beti irizpide horrekin jarraitzen duela, bai, eta aipagarria da, azpimarratu behar dugu, eta txalotu. Eta bate erreza, mantentzea irizpidei. askotan kanpotik haize bereziak ez dakit nondik izango direla, ez dakit ze diru etorriko dela, ez dakit ze fitxaketak egin behar direla, baina irizpide garbia dute, uste duten, historikoki lesakan alde horretatik. Eta txalotzekoa da. Bai. Ba, hori da, aurrera jarraitu behar dute eta bihar izango dute hori egiteko aukera. Mastegin arituko dira Uritarra taldea jaso beharko dute etxeko zelaian, urrian talde honen aurkaritu zen beti gazte eta arrakastarekin amaitu zuen partidua izan ere bat eta lauko markagailuarekin menderatu zituzten larrabetzukoak. Beraz, lesakarrek aukera izan dezakete asteburu honetan garaipena eskuratzeko eta indar berritzeko. Neurketa larun batean izango da bihar errandugun moduan arratsaldeko 4:30. Gizonezko Ohorezko Regional mailan Real Union B etxean arituko da baita ere, oraingo honetan Eibar jaso beharko dute bigarren sailkatua, hain zuzen ere. Astelenean egoitz saiarrek aipatu zegoen neurketa zaila izango dela hau, lehiatua, eta etxeko taldea presta atera beharko dela zelaira beraien onena emateko. Partidua igandean izango da eguerdiko 12:00. Gorengo mailan Hondarribia Santo Tomas Lizeoaren aurka arituko da bihar arratsaldeko 8:30. Dunboa Eguzki Oiartzunera joan beharko da bertako taldearen aurka aritzeko igandean arratsaldeko 3:30. Eta gure txoko azkenik San Pedro Trarra taldearen aurka neurtuko da bihar arratsaldeko 3:30. Hauek neurketa zaila izango dute izan ere San Pedro Trarra bigarren sailkatua da eta ez da erreza izango hauek garaitzea. Azkenik erregional mailako igoera fasean lehenengo multzoan San Martzial etxean arituko da Maraberriren kontra larun batean 5:30. Marinok ere etxean izango du neurketa Elgoibarren aurka igandean eguerdeko 12:30. Igoera faseko bigarren multzoan berriz, Behobiak Zumaiako jaso beharko du igandean arratsaldeko 8:45, eta azkenik Landetxak Astigarragako Mundarro taldearen aurka izango du partidua, bihar arratsaldeko 6:45. Bertze aldetik erregional mailako kopako txapelketan Dunboa Eguzki Euskaldunaren aurka arituko da larun batean arratsaldeko 4:00, eta azkenik Beti Gaztek atxeneko jardunaldia izango du, hauek azken aldian ez dute garaipenik lortu eta ongi etorriko zaia deskantsatu eta beharrez ere gogoz astea. Futbola eta eskubaloi alde batera utzita, bertze kirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian, emakumezkoen lehen maila nazionalean izeta 4 Hondarribia Donostian arituko da asteburu honetan EASO taldearen aurka. Hauek sailkapeneko 4. postuan daude Hondarribitarretik 4 puntuetara. Beraz, neurketa zaila eta gogorra izatea espero da. Partidua larun batean jokatuko da Jose Antonio Gaska polikiroldegian arratsaleko 8:00. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibidek ere neurketa zaila izango du oraingo honetan, izan ere Kafeteria Tartalo Ibai Zabal taldea jaso beharko dute etxean, sailkapeneko 2. postuan dagoen taldea in zuzen ere. Irundarrek ez dute erreza izango eta beraien onena eman beharko dute kantxan. Neurketa igandean izango da Artalekun eguerdiko 12:00. Errugbian berriz, Federal bigarren mailako Hendaiako estadioak Buko taldearen aurka jokatuko du larun bat honetan arratsaldeko 3:00. Euskadiko Senior Ligako Zaiza Txingudik Kanpanzar Arrasate Euskal Ligako denboraldi honetako talde errebelazioa jaso beharko du Playaunde. Hauek indarrez etorriko dira, izan ere sailkapeneko oraingo 3. postua ziurtatu nahiko dute. Honek emango baitie playoffa jokatzeko aukera. Txingudik gainera baja asko izango ditu jardunaldi honetan eta horrek lana baldintzatuko die. Xabi Sánchezekin izan gara eta honako hau errandigu neurketaren inguruan. Larun bat honetan Arrasate jasoko dugu Playaundin, gure etxean. Talde hau oso potente da bilorten, denboraldeko ez usteko izaten ari da. 3. postuan daude sailkatuta. Eta lehen urtean bai paperona egin bazuten ere, aurten ez genuen espero hain indartsu izatea, baina hor daude finkatuta. Eta gogoz datoz, beraien lan ona jarretzen, mantentzen jarretzeko. Gure aldetik denboraldi hasieran izan genuen gaitza berreskuratu dugu eta lesio desente izaten ari gara. Orduan ikusiko dugu bertze talderekin jokatu ahal izango dugun partida hau, baina gogotxo atera nahi dugu ze geratzen zaizkigun partida hauek bere bizikoak dira, puntuak lortu behar ditugu nahita ez. Sailkapenaren azkeneko postutik atera alizateko eta horrela jaitsiera zuzena galarazteko. Bai, tenisean berriz, emakumezkoen superdivisioan Lekaenea Kladeraren aurkarituko da igandean goizeko 10 terdietan. Gizonezko superdivisioan berriz, Lekaenea gaur arituko da Real Cajasur Priego taldearen kontra arratsaldeko 7:00. Eta aipatu behar da, bai? Sailkatu egin direla bigarren faserako, zorionak ere Lekaenea bai? Taldearentzat. Bai. Waterpoloan Urgarako emakumezko senior mailakoak Euskal Herriko kopa jokatuko dute oraingo honetan Sestaon Claret Askartza taldearen aurka. Neurketa bihar izango da goizeko 10:00 Las Llanasen. Santiago Tarra klubekoak ere lehiaketa izango dute asteburu honetan hiru modalitate desberdinetan. Asteko larunbatean ur bizitako 25 kirolarik Paben ospatuko den Frantziako txapelketan parte hartuko dute. Klubetik aipatu duten moduan aurtengo selekzio frogak bertan jokatuko direnez, entrenamendu gisa erabiliko dituzte han ospatzen diren froga hauek. Igandean berriz, ur lasaietako eta aulki mugikorreko arraunlarien txanda izango da. Lehenengoen kasuan, bertze piraguista batzuekin lehiatzeko aukera edukiko dute Plentzian ospatuko den Bizkaiko txapelketan, eta arraunlarien kasuan distantzia luzeko Euskadiko txapelketa ofiziala edukiko dute Orion ordu batetatik aurrera. Orioko arraun elkarteak antolatuko du txapelketa hau, eta txapelketa ahontara Santiago Tarrak BME aulki mugikorreko taldeak Castrello Domino urrengo asteburuan ospatuko den Espainiako txapelketara konbokatuta dauzkan 13 kirolari eta 9 ontzi eramango ditu Oriora. Eta azkenik bateko Teresa Errandoneak ere txapelketa izango du asteburu honetan, Metzen narituko da, 60 metro esia lasterketa egiteko, eta bueno, ikusiko dugu ea zer egiten duen astelenean. Marka hobetu nahi du neska. Hori da, bai. Marka hobetu nahi du, Gramara eskolako agendupean aritu dena eta aritzen dena, eta alde horretatik superamara bateko lasterkariak nahiko du marka. Bai. Zehazki marka nahiko du hobetu. Eta gero aipatu behar da ere frogak izango direla. Alde batetik Madrileko txapelketa absolutua ere jokatuko dela, eta Salamankara atleta asko joango dira, beste froga izango dira han bertan Salamankan, eta eta ikusiko du, lana izango du superamara taldeak asteburu honetan, baina dirdirtsuena horre izango da Teresa Errandonea berriz ere. Bai. Irungo mendizaleak bertzeletik asteburu honetan Bortziriko itzuliko 3. etapa eginen dute. Oraingo honetan etapa luzea izango dute, 19,2 kilometrokoa, eta Lizuniagatik Urtxumiatxara joango dira, Etxalarren amaitzeko. 6:30 ibilbidea egingo dute osotara, etapa laburragoa egiteko aukera ere izango da, 17,8 kilometrokoa, mendian hainbesteko ohitura ez dutenentzat edo lasaiago ibili nahi dutenentzat. Beti bezala autobusak goizeko 7:00 abiatuko da Irundik, eta bertan parte hartzeko 15 € ordaindu beharko dute abonatuek, eta ez abonatuek berriz 18. Bertzeletik eta txirrindularitzarekin jarraitzeko gaur Aimar Etxeberria dugu gurekin. Kaixo, Aimar? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo, eta zuek? Ongi, bai. Atzo Kajarruraleko aurkezpena izan zen, eta zuan egon zinen, ez da? Bai, aurten Kajarruraleko txirrindularia izango naiz. Ez du esan dezun bezala, atzo aurkezpena izan genuen Pamplonan, zazpitan, eta oso gustora egin zen aurkezpenarekin. Bueno, eta gero beste alde batetik ere, jaso zenuen sari bezala irundar kirolari oberenatokoa bat hautatzekoa izango dugula aukera, eta hori kezu dalaldetik astelenean ospatuko dela. Zuretzat, zure izena horrik ustea ere izan zen, posa handi bat, za? Bai, oso ez nun bat ere espero, zeba azkenean beste izenak oso famatuak daude, Teresa Errandonea aurten Olimpiako Joketan egon dela, eta beste batzuk, eta horrik uste azkenean niretzako ere patxu handi bat da, motivazioa, eta azkenean gauzak ondo egitenaren zeinala da. Azken aldian ba, berri onak jaso dituzu, ez? Alde batetik, bueno, emantzenun bueno, Caja Ruralen parte izan entzinen berri emantzenun eta oraingo sari hau ere bueno, zuk erran duzun bezala seinale ongi ateratzen ari direla gauzak eta horren erakusle ere izan zen lehengo asteburuan, laugarren postua eskuratu zenula demoraldiko lehendabiziko lasterketan, ez? Bai, ez nun bater espero azkenean orain juveniri maiatik nator, juvenilian bastante postu onak lortu nituen, baina orain kategoria aldaketa honekin pizka beldurra naukan eta gainera Frantzian nivela handia dago eta pues laugarren postu hori asko postu zitzaidan ze negu gogorra pasa dugu entrenamendu asko eta hori eta azkenean ikusteko pues entrenamendu guztiak prezio bat daukatela. Aipagarria ere Zork Baskeko karrera hau oso garrantzitsua dela inguruan bertan oso famatua, garai batekoa ere eta gaur egun ere zu joan den asteburuan Euskadiko selekzioarekin joan zinen asteburuanetan Caja Ruraleko taldearekin joango zara, ezta? Bai, izan duzu meza, lehengo asteburuan Caja Rural Euskal selekzioarekin egon nintzen larun bat egande eta asteburu honetan Caja Ruralekin egingo dut debuta, zaiatuko gara debut poli bat egitea nire taldearekin eta dena emango dugu aber nola di joan. Aipatzen zenuen ezberdina zala, ez? Lehen eguna, bueno, laugarren postu horrekin, baina bigarrenean, tropelean bertan sartu zinen, baina nahi tosan, lasterketa ezberdina izan zen. Hori aipatzen zenuen astelenean? Bai, azkenean, larun bateko lasterketa izan zen pixkat kontrolatuta, baina igandeko izan zen pixka bat desmadre gehiago eta azkenean nire lehenengo lasterketa sub-23 mailan zen eta nekien zer egin momentu batzuetan eta bueno, azkenean ikasteko gaude zeba beste kategori batetik gatoz, beste korritzeko manera batez eta orain pixkat ikastea eta adaptatzea tokatzen zaigu. Hori da, denboraldiko lehenengo lasterketa hauek pixkat maila neurtzeko eta lasterketa neurtzeko eta nola, hemendik aurrera nola laster egin behar duzun ikusteko ere balio du, ez da? Hori da, azkenean hauek lehenengo referentziak dira, entrenamentu maila ikusteko nola goaz, nola iritsi behar garen eta nora, baina bueno, azkenean ere oso garrantzitsua da aurrean ikustea buruan motivazioa izateko eta aurrera jarraitzeko. Aizu, Aimar, Bidasoa itzulian zure burua ikusten duzu? Bai, ikusten nire kalendarian egongo dela. Oraindik ez dakit ziur, baina bueno, ikusten urteko objektibo handi bat izango dela azkenean etxean lasterketak egitea eta zure jendea ikusten egotea oso polita izango da. Orduan zaituko gara ondo prestatzen eta lasterketa on bat egiten. Hor parte hartzea, bertze garaipen bat da zuretza eta aurtengo bertze bat, ez? Bai. Azkenean izango da oso momentu polita, txikitatik ikusi dudan buelta bat, eta bueno, gogoekin ere hartuko dut, segurazki. Bueno, hortxe bertan utziko du. Bueno, gauza bat, aipatuko dizut. Paola Lesakarra da, zuk ere lotura baduzu berarekin, eta hor beti sortzen den giro hori polita da, Paola? Bai. Eta Aimar lotura badu berarekin. Orduan, bera Lesakartin, bino, bueno. Bai, onartuko dugu, Aimar onartuko dugu, noski baiet. Onartzen duzu Lesakar. Bai, Lesakar. Bueno, beraldean ere bai, Paola, onartzen duzu, bale. Bai. Bai, portziritakoa dela jakin da ja nahiko horrekin. Oida. Bueno, Aimar, eskerrik asko gurekin izategatik, Vale, eskerrik asko zuri. Bai, eskerrik asko, Aimar. txirrindularitzarekin jarraitzeko aste azkenean 2022ko Euskal Herriko itzulia ospatu ze aurkezpena ospatu zen Hondarribiko udalean. Izan ere aurten itzulia Hondarribitik hasiko da, lehendabiziko etapa hirian egingo den erlojuaren kontrako proba bat izango da. Apirilaren 4tik 9ra ospatuko da lasterketa hau eta orokorrean ba nahiko malkartxo izango dela errantzute. Txirrindulariak ongi prestatuta etorri beharko dira, izan ere gogorra izango da eta igoko dituzte mendiek ba erabakiko dute zein den indartsuena eta zein sailkatzen den lehenengo postuan. Aurkezpenean Txomin Sagartzazu, Hondarribiko alkatea, Julian Eraso itzuliko presidentea eta Roberto Laiseka itzuliko zuzendari teknikoa izan ziren. Aurtengo lasterketa errandu moduan Hondarribian hasiko da 7 kilometroko erlojupeko batekin. Sagartzazuk aipatu zuen moduan Hondartzatik portu aldera joango da, itsasargira igo eta jaitsieran herriari buelta emanda, Santa Maria Atetik kalen nagusi hartu eta Arma Plazatik San Pedro kalera jaitsiko da helmuga dagoen lekura. Laisekak bere aldetik oso etapa laburra dela esan zuen aldapa txiki batzuekin, lehen igoera puntuagarria izango dela ere aipatu zuen mendikosariko lehen maiota lortzeko. Eta beraz, txirrindulari batzuk ba honena ematera aterako dira mendiko maiota eskuratzeko. Sailkapen orokorrean berriz egun honetan demoralde txikiak sortuko direla ere erran zuen. Aurkezpenaren ondoren Txomin Sagartzazurekin eta Roberto Laisekarekin izan ginen eta pozik azaldu ziren egin duten elkarlanarekin eta Euskal Herriko itzulia Hondarribiko kaleetan egongo delako. Entzungo diegu. Zalantzarik gabe eta gainera etxeko atarian ez, etxeko atian, bertan dugu eta gainera joan den urtean pandemiak horrela suertatuta nolabait gure kolaborazioa mai gainean jarri genuen eta ja joan den urtean ja zehaztu genuen aurten gorako nahi genula hemendik hasi eta Hondarribiak erlojupeko txukun bat egiteko aukera eskaintzen zuenez ba horretan parte hartu, ez? Eta beraz kirol maila, joan den urtekoaren antzeko izango balitz, zoragarri. Zaila izango da, baina zoragarri. Eta gero bestetik hiriaren proiektzioa dago eta hiriaren erakartzeko almena. Bion, lehen esan dudan bezala, gure herritarrok hemen gu oraintxe gauden lekutik, joan den urtean bertan ikustia, herritarrontzan ikustut oso erakargarria dela. Eta gero bestetik hiriaren irudia eta lehen esaten nuen turismo jasangarriari lotuta. Hau da, guk horrelako ekimenekin bat egin behar dugu. Hori bai, hori ere bai aipatu nahi nuke eta lehen esan dut, zenbait traba eta oztopo sortaraziko ditu normala denez. Saiatuko gera garaiz, adierazten, informazioa bai digitalki eta bai bestela helarazten, guretzat aukera ezin hobia da. Bertze aldetik eta amaitzeko gogoratu dezagun astelenean ospatuko dela Irungo Kirolaren sarien gala Fikoan izango da arratsaldeko 7:30 eta bertan sari banaketa ginen dute. Atzo amaitu zen Irundarron sariko nominatuak bozkatzeko aukera eta astelenean bertan bai jakingo da zein izan den Irundarrek hautatu duten kirolaria. Nominatuen artean gogoratuko dugu Irundar hauek zeudela Naroa, bai, Naroa García, hori da. Bidasoa Kluba, Aritz Larrarte eta Gorka Pablos. Berizitakoak bai. Hori da, Julen Aginagalde, Teresa Errandonea, Ander Elosegi, Maitane Herrero, Aimar Etxeberria bera, gurekin egon dela, Jauad Karbal, Maialen Ramos, Dario Zerezal, Irati Beorlegi, Asier Landart, Jaizubia Ipika Kluba, Jose Gomez de Arriba, Clara Olazabal eta Santiago Tarrak Kluba. Ba, galan bertan, sariak banatzeaz gain, kirolari... Ba, han bertan bai? Egongo gara, hori eta elkarrizketa ondoren, ba, datorren ostegunean ere iritzi guzti horiek. Bai, hori da. Eta gero, harremanetan jarriko gara, bai. Ziurtaratzeko gauza bai, guztiak, eta bestalde batetik gauza interesgarriak ekara ikerriko ditugu ere. Bai, seguro, hori da. Bertan, Fikoban bai. Izango da. Hori da, Fikoban, arratsaldeko 7:30. Eta Borja Olazabalek ere, aipatu zigun, ba, musika emanaldi bat ere baita egonen ere. Dela, hori da. Eta ba, bertze kirolari batzuk ere omenduko dituzela bertan. Beste gauza bat derreskuratu bai. Dituzte, jaialdi hauek, eta gala hau, eta kirolarien jaia da, azken bai. Finean, bere, bai. Bere esfortzu guztia, eta bere lan guztia, ba saritzen da, ez? Da. Bat izango da noski baietz, baino azkenean denona, bai. Eta hor ba kirolari ezberdinak ikusti du, txirrendularia, gudo aldean, borrokalariak edo Jaguat Karbal hain zuzen ere, jende hainitz mugitzen duena, ba, Zerezal ere be, Behorlegi, bueno, Landar, benik ustute ezberdinak, Jaizubia taldea ere bai, bueno, da, gero betikoak ere, Horko Julen Aginagalde, Teresa Randonea, Bidasoa taldea, bai. Santiago Tarrak, bueno, aurten ez dugu ikusi Real Unión, baina bueno, beste kontu bat, pentsatzen dut beste sariak ere jasoko dituztela. Eta, bueno, horrela da aurtengo afera. Eta, ja nola, amaitu behar dugun, eta denborarekin narri biliko garen, erreala jokatu datorren igandean, Arratsaldeko seiter ditan gradaren arkoa. Azken horreko orduko Granadak biliko alari COVID-19 medio arazoa ditu. Nola eta guztiz ere, beren izenak ez dituzte ipini, baino jakin dezagun ere, garai batean Granadak ere arazoak izan zituela Donostian bertan jokatzeko. Bai. Bueno, historia errepikatzen da. Bai, hori da. Ba, honekin guztiarekin, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara, agurtzeko, unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre? Ba, mila eskerren hori, eta zuri bereziki. Ba, eskerrik asko. Eta nola ez, zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko guinen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratu gaur aipatutako hitzorduak eta astelen arte.